सवाल ये कैसा तूने मुझ पे डाला, चिकनी बता दे क्या है ये घोटाला। भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन, भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन, आज फिसल रहला है अपन साला। लफड़ा ना कर रानी ऐसे ना बन श्यानी, चुनरी संभाल तेरी दुनिया से डर रानी, बोल रही है काई को आई लव यू, आई लव यू। अपन को